مدینے دے تاجدار تے میں، مدینے دے تاجدار تے میں پڑھا درود و سلام لکھا خدا دے اس شاہکار تے میں، خدا دے اس شاہکار تے میں پڑھا درود و سلام لکھا مدینے دے تاجدار تے میں، نگینے آدائے جو نگینا تے جس نو تک دے اٹھر دا سینا، نگینے آدائے جو نگینا تے جس نو تک دے اٹھر دا سینا، میں ویکھ کے سوہنا او مدینہ، میں ویکھ کے سوہنا او مدینہ پڑا درود و سلام لکھا مدینے دے تاجدار تے میں، مدینے دے تاجدار تے میں پڑا درود و سلام لکھا خدا دے اس شاہکار تے میں، خدا دے اس شاہکار تے میں پڑا درود و سلام لکھا مدینے دے تاجدار تے میں، کرے میرا دل اے آہو زاری کدی تے آوے گی میری واری، کرے میرا دل اے آہو زاری کدی تے آوے گی میری واری، میں دیکھ کے پلکاں دی ویر بہاری، میں دیکھ کے پلکاں دی ویر بہاری پڑا درود و سلام لکھا مدینے دے تاجدار تے میں، مدینے دے تاجدار تے میں پڑا درود و سلام لکھا خدا دے اس شاہکار تے میں، خدا دے اس شاہکار تے میں پڑا درود و سلام لکھا مدینے دے تاجدار تے میں، بچھوڑیا دے میں صدمے جھلے نہ اتھرو اکھیاں تو جان ٹھلے، بچھوڑیا دے میں صدمے جھلے نہ اتھرو اکھیاں تو جان ٹھلے، میں سبز گنبد دی چھاواں تھلے، میں سبز گنبد دی چھاواں تھلے پڑا درود و سلام لکھا مدینے دے تاجدار تے میں، مدینے دے تاجدار تے میں پڑا درود و سلام لکھا خدا دے اس شاہکار تے میں، خدا دے اس شاہکار تے میں پڑا درود و سلام لکھا مدینے دے تاجدار تے میں، رب نو غازی عرض سناوا جے کرما والیاں ہون چھاوا، میں رب نو غازی عرض سناوا جے کرما والیاں ہون چھاوا، میں جد وی سوہنے مدینے جاواں، میں جد وی سوہنے مدینے جاواں پڑا درود و سلام لکھا مدینے دے تاجدار تے میں، مدینے دے تاجدار تے میں پڑا درود و سلام لکھا خدا دے اس شاہکار تے میں، خدا دے اس شاہکار تے میں پڑا درود و سلام لکھا مدینے دے تاجدار تے میں، تاجدار تے میں